گل‌های رنگارنگ، برنامه مخصوص. این برنامه هدیه ایست به دانشمندانی که در سمینار خلیج فارس شرکت دارند و از نظر جغرافیایی، تاریخی، اقتصادی و جنبه حیاتی کرانه‌های جنوبی ایران زمین سخن می‌گویند. کرانه‌ای که امواج طوفان‌زا سر بر صخره‌هایش می‌کوبند و آرام باز می‌گردند تا از پایداری و نیروی رامش بخش آن به دریاها، به اقیانوس‌ها رازها بگویند. می خواه و گل افشان کن، از دهر چه می جویی؟ این گفت سحرگه گل، بلبل تو چه می گویی؟ مسند به گلستان بر تا شاهد و ساقی را، لب گیری و رخ بوسی، می نوشی و گل بویی. مسند به گلستان بر، مسند به گلستان بر تا شاهد و ساقی مسند به گلستان بر، تا شاهد و ساقی را لب گیری و رخ بوسی می نوشی و گل بویی یا شمشاد خرام کن شمشاد خرام کن آهنگ گلستان کن تا سر بیاموزد تا سر بیاموزد از قد تو دلجویی سر بیا موزن از قد تو دل جوی دستانی در گلشن شاه بلبل به نوا سازی هر مرغ به دستانی در گلشن شاه آمد بلبل به نواسازی حافظ به غزلگویی. Thank you. رفتم سوی او تا چون غبار کوی او در کوی جان منزل کنم تا چون غبار کوی او در کوی جان منزل کنم. So